Na epuka mama, na epuka we, na jiepusha kijana. Na epuka mama, na epuka ho, na jiepusha kijana. Nimekuonya toka zamani ye, hukunisikia. Ayo si maisha, bali ni kifo, waniletea nyumbani Rebeka. Watakosa usingizi na epuke. Yo yo yo, na epuka mama. Na epuka mama. Na jiepusha na visa vyako. Yeah, yeah, yeah, yeah. Wanyika, kamata.